mensen in het verkeerde keelgat. Gaat die reclame inderdaad te ver? En waar komt de boosheid eigenlijk vandaan? Ga ik over in gesprek met Willeke Hogendoorn. Zij is bestuurslid van de SGP Jongeren. En zelf te zien in een van de online spotjes. Theoloog Ellen Verheij is de gast. Julia Wouters is er ook al. Daar gaan we zometeen mee spindokteren. Maar jij, op Twitter liet jij hierover van je horen. Dus we dachten, nou, die mag ook meepraten dan. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Dank. Willeke, ik kwam met jou beginnen. Jij doet mee aan deze campagne voor het leven tegen abortus. Waarom zet je hier actief voor in? Waarom kunnen we jou zien in zo'n spotje? Ja, ik vind het zelf heel erg belangrijk om, zoals de slogan ook zegt, om eens aandacht te hebben voor de andere kant, voor het ongeboren leven. En ik zie een baby, het ongeboren leven als mens. En ik vind dat het recht heeft op leven en daar kom ik heel graag voor op. En het sluit denk ik ook heel erg aan bij mijn ervaringen die ik heb in een babyhuis, waar ik me ook inzet in de uitvoering voor kwetsbare vrouwen. En dat heeft ook wel gewoon heel erg voor mij bevestigd van een kind verpest je leven niet. Het is iets prachtigs en met de juiste hulp en ondersteuning, ja, kan dit kindje er gewoon zijn en mag het er ook zijn? En laten we gewoon weer eens het gesprek erover voeren over die beschermwaardigheid van dat leven. Ja, dat is jouw intentie, je bedoeling. Nou, er komt dus zo'n spotje. Er worden heel veel mensen boos over. Julia, jij zei op Twitter, ik weet niet meer wat je zei. Ook dat staat hier niet in mijn draaiboek. Wat zei je ongeveer, weet je het zelf nog? Ik luister heel graag naar Radio 1, zo begon je. Je begon nog positief. Ja, ik luister veel en graag naar Radio 1. Ja. Maar ik begin steeds meer moeite te hebben met reclames. En dat heeft niet alleen met dit te maken. Er zijn alleen nog maar reclames voor daten voor hoger opgeleiden, zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, autoverzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je meer dan een ton hebt waar je het dan moet beleggen. En dan deze reclame erdoor. En ik moet ook echt gewoon zorgen dat ik dit gesprek heel rustig blijf en blijf ademhalen. Want het raakt me zo verschrikkelijk. Okay. En dat zie je ook. Hè? Dus ik ben niet de enige die het heel erg raakt. En het is een heel goed spotje, want het is bedoeld om te raken. Technisch gesproken. Maar dat doet het dus ook. Ik word er woedend van. Waarom word jij er zo boos van? Omdat het zit heel knap in elkaar. Hè? Dus als je goed hoort, dan hoor je ook een hartslag. Dat is niet een hartslag van een babytje. Dat is gewoon een volwassen hartslag. Want een hartslag van een baby gaat 3 keer zo snel. En het gaat er heel erg om opkomen voor iets wat ten koste van het lichaam waar het in zit moet gaan. Dus het is heel erg op het schuldgevoel en wat je een kind, een mens, een leven aandoet als je het zomaar weg laat halen. En het vlakt alles waarom vrouwen zo'n hele moeilijke keuze moeten maken in 1 klap uit. Ja. En daarnaast vind ik dat iedereen natuurlijk mag vinden wat hij vindt. He, dus ik vind als Willeke zich hard wil maken voor het ongeboren leven, gun ik haar dat. Maar in een reclame, in het reclameblok van een nieuws- en actualiteitennet heb ik er ontzettend veel moeite in. Ja. Dus ik vind ook de... Zou het verboden moeten worden? Ga je zover? Nee, ik ben helemaal niet voor verboden, maar ik vind dat de ster dit niet had moeten aannemen. Dit is iets voor een centheid voor politieke partijen of voor een mooi debatprogramma of zo. Maar ik kan niet wegzeppen. Hè? Dus het is in het... Je kan hem uitzetten. Jawel, maar dan heb ik hem al gehoord. Ja, dus het is niet zo dat er een aankondiging komt vandaag bij dit is de dag, gaan we het hier over hebben. En dan denk ik, gadverdamme, helemaal geen zin in. Ik ga iets anders luisteren. Of juist heel leuk, ik blijf luisteren. Ja, dat ik kan niet kiezen. Ja. Dit komt gewoon ertussendoor gesandwiched. Ja. En het... We hebben gebeld met de ster. Daar zeggen ze, de spot is niet in strijd met wet en regelgeving. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. En verder wacht de ster het oordeel van de reclamecodecommissie af. Die gaat zich erover buigen naar aanleiding van al die klachten. Wat denk jij als jij Julia hoort, Willeke? Ja, mijn eerste vraag, en dat is ook op reacties die ik lees op Twitter, is altijd wel van, waarom raakt dit zo? En tegelijkertijd weet ik daar, denk ik, gedeeltelijk ook het antwoord op. Want het is namelijk, wat Julia ook zegt, niet een keuze die vrouwen makkelijk maken. En het gaat natuurlijk vaak over kwetsbare situaties. En ja, daarnaast ook de cijfers. We weten ook dat 1 op de 8 vrouwen een abortus heeft ondergaan. Mm. Of in ieder geval van de zwangerschap, dat die wordt afgebroken. En ja, het kan ook heel goed zijn dat je luistert en het je triggert. En ik zou ook willen zeggen, ik veroordeel je niet als je ooit die keuze hebt gemaakt. Alleen, wij vinden het wel heel erg belangrijk om te laten zien van, ja, maar het gaat over de vrouw, maar het gaat ook over haar kind. En er is ook heel vaak een oplossing voor redenen die mensen aandragen voor een abortus. Als er financiële problematiek is, dan zijn daar oplossingen voor. Huisvesting. Ja, maar kennelijk raakt het ergens een snaar waardoor mensen zeggen van, dit wil ik echt niet horen. Althans niet op dit moment op deze manier. Nou, het ondermijnt ook weer heel veel een strijd die gestreden is, waar heel erg voor opgekomen is dat vrouwen veel meer zeggenschap over zichzelf in hun eigen leven krijgen. Ja, maar misschien en er zitten ook heel veel onrechten over. Hè? Dus als je als stelletje Je hebt een leuke nacht gehad en de vrouw wordt zwanger, dan kan de man er vandoor en de vrouw zit ermee. En dat je economische kansen, je financiële mogelijkheden, je opleiding... Jij zegt geen aandacht voor de situatie waarin vrouwen kunnen verkeren op het moment dat ze kiezen voor een abortus. Nou, kijk, ik vind, als je dat zo erg vindt, dat veel vrouwen, en het valt heel erg mee, hè, want er zijn heel veel zwangerschappen die afgebroken worden om een hele andere reden, namelijk dat er geen leven is of geen levenswaardig. Ik heb zelf ook een abortus gehad omdat ik een dood kindje had in mijn buik. Waarvan wij ook zeggen als het... Dat zit medisch, cijfers. In Nederland heeft heel weinig abortussen. Dus, maar ja, 30.000 per jaar, hè, dan kan je... Ja, dat vind ik niet weinig. Nee. En er zijn ook heel vaak redenen zoals... Ik heb geen kinderwens of kindje nu niet. Het komt nu even niet uit. Als je 18 bent, is grote kans in dat het kindje even misschien niet uitkomt. Maar Bonicia is een hele mooie, krachtige vrouw in onze campagne. Die zegt van, ze was 18, ze kreeg haar kindje. Ze wilde eigenlijk een wereldreis maken. Ja. En wat ze nu zegt is, joh, over 18 jaar, of in ieder geval als haar kindje 18 is, dan kunnen ze op een 36-jarige leeftijd een wereldreis gaan. Gemaakt, ze heeft een moeilijke afweging gemaakt. Ze heeft gekozen om dat kind wel te hebben. Ja. Omdat zij dus meer reden had om het wel te willen dan het niet te hebben. Ja. En dan ga je ervan uit dat dus omdat zij die keuze heeft gemaakt en die voor haar die kant opviel, dat dat de goede keuze is. Terwijl die vrouwen die de keuze hebben gemaakt om die zwangerschap af te breken, waarschijnlijk meer zwaarwegende reden hadden om het niet te doen. Ik hoor uiteindelijk een oordeel over mensen die kiezen voor een abortus. En daar zit de pijn of daar zit de moeite. Ja, en wij ook, zeggen dan eigenlijk. Je doet net of een vrouw een soort van couveuse pootjes is. Hè? Okay. Dus, en het raakt ook aan heel veel andere pijnlijke dingen. Ik wil even dingen. Naar Arlen. De man hier. Ja. Ja. En daarnaast, theoloog, progressief christen, mag je zo noemen? Zeker, ja. Ja. Wat denk jij als je het allemaal hoort? Ik heb dus moeite met deze spot. Ik heb moeite met deze spot omdat de uitstraling van het christendom andermaal een conservatieve uiting is. Daarvoor is reclameuiting gekocht. Dat raakt mensen op een bepaalde manier waarop je, ik denk dat moralistisch de boventoon zal voeren als kritiek op deze spot. Ik voel me. Dat is een imago-argument. Van mij uit is dat een imago-argument. Ja. Maar ik hoor wel eigenlijk heel veel pijn in de getriggerdheid van mensen die dit ongevraagd horen. Ik zou denken, als ik iemand pijn heb gedaan door een reclamespot die ik heb uitgezonden, dan zou ik bij mezelf denken, misschien had ik die reclamespot dan anders of niet moeten uitzenden. Ja, dat is het eerste wat ik denk. Lijkt me een vraag aan Willeke. Als jij de pijn hoort en de reactie ziet, denk je dan van, oei, hebben we het wel goed gedaan? Dat is één kant van het verhaal. Maar het andere kant is van het verhaal van het kind dat geen stem heeft. Ja? Als jij hoort dat mensen gekwetst zijn, wat denk je dan? Nee, maar eigenlijk zeg je dus al, dat is één kant. Die pijn nemen we voor lief, omwille van de bescherming van het ongeboren leven. Ja. Dat is eigenlijk een rekensom die je hebt gemaakt. Maar laat ik wel zeggen, het liefst zou ik deze hele spot niet maken. Ik zou wensen dat we in Nederland de beschermwaardigheid van het leven zo hoog zouden hebben staan dat deze hele spot niet nodig zou zijn. Dat is mijn droom. Goed, ik voel me ook een beetje erin geluisterd. Want ik hoor die reclame en ik zie ook de spotjes die daarbij horen. En dan laten ze allemaal plaatjes van ingezoomde embryo's zien aan mensen op straat. En dan zeggen ze, hoe oud is dit kindje? Zoveel weken. En er wordt constant gehamerd op een soort schuldgevoel wat bij mensen wordt opgeroepen van, ho, dit mogen we toch niet doen? En dan wordt erbij gezegd, de grens in Nederland is 24 weken. En dan kun je een petitie ondertekenen of geld geven. Is 150.000 euro opgehaald inmiddels, begreep ik. En die petitie voor deze gaat campagne erom, bedoel je? Voor deze campagne. Ja. En die petitie gaat erom eigenlijk een politieke maatregel. Namelijk het aantal weken in Nederland terugschroeven. Ja. Nou, het staat dan, dat is 24 weken. In de praktijk wordt het praktisch niet gedaan na 22 weken. En überhaupt wordt abortus nauwelijks gedaan in het tweede trimester. Ja, maar dan zeg je eigenlijk. En de keren dat dat gebeurt zijn dus vrouwen die met de 20 weken echo erachter slecht komen. Nieuws krijgen. Dat ze een kind gaan baren wat ze wat hele slechte levenskansen heeft of helemaal niet. En nou ja, het syndroom van Down is een reden waarom veel mensen ervoor kiezen. Als je zegt over dat. Ja, ik word zo emotioneel dat ik dan de woorden niet meer kan nemen. Maar iets over de huppelepup van het leven. Het leven van de ouders of van de moeder die dat kind moet grootbrengen. Daar moeten we ook aan hechten. Dat die ook de waardes heeft. Dus als jij niet een abortus wil hebben. En je komt er met 20 weken achter dat je een zwaar gehandicapt kind krijgt. Of een kind met syndroom van Down. En jij zegt, dat kind is welkom in mijn leven. Zal ik nooit tegen jou zeggen, wat doe je nou? Maar jij mag ook niet tegen mij zeggen dat ik dat wel moet doen. Willeke? Ja. Nou, maar ik zou wel heel erg willen zeggen van als het een moeilijke situatie is, en dat is ook heel erg het doel van deze campagne, is ook heel erg laten zien van er is hulp. Het babyhuis is een plek waar ik verkeer. Maar en zoveel... even voor de leken onder ons, wat is het babyhuis? Het babyhuis is een plek waar kwetsbare moeders de laatste week van hun zwangerschap kunnen uitdragen. Ze bevallen in het ziekenhuis, maar komen daarna terug en krijgen ondersteuning. Ja, maar ze tijdelijk kunnen wonen om een kind te baren. Ja, en wat ik daar heb gezien is vrouwen die in de kliniek stonden, die zeiden, ik zag dat het een kindje was van 12 weken. Ja. Het waren er 2. Ik kon dit niet. Maar eigenlijk is jullie boodschap van vrouwen, als je in de problemen zit en je vraagt je af van kan ik dit aan? Er is hulp. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja, daar willen we aandacht voor vragen. Ja, we worden nu helemaal fanatiek. Ja, maar even naar Ellen. Ik herken niet dat dat de boodschap is. Want de boodschap is, als je naar de site gaat, teken de petitie. We willen dat die 24 weken naar beneden gaat. Waar naartoe, dat wordt niet gezegd. Eigenlijk het liefste 0 staat erbij. Nou, dat gaat niet lukken. Dat beseffen jullie. Zoveel mogelijk weken eraf snoepen. Dat is gewoon een politieke boodschap. Geen boodschap van vrouwen, er is hulp. Dat is de boodschap. En dus zou het in de zendtijd voor politieke partijen moeten? Is dat wat je zegt? Vind ik wel. Daar heb ik voor de rest geen mening op. Kijk, wat mij betreft zitten we ons allemaal, onze publieke ruimte, aan adverteerders te hoereren. Dus dan zou dit ook mogen? Dat we dit doen. Ja, als jullie geld inzamelen in het huidige systeem, mag je dan nogal wat zeggen. Ik storm aan de meeste reclames. Dus daar ben ik met jullie eens. Jij bent zelf christen, progressief christen, zijn we. Maar snap je ook de HBW-redenen? Of zeg je van, ik begrijp helemaal niet waarom... Ja, die ken ik. Want als christen ken ik eigenlijk... Ik heb afgelopen jaar nog in mijn omgeving twee soorten van deze verhalen gehad. Waarvan de een zei, uit geloofsovertuiging willen we dat dit kindje geboren wordt. Daar heb ik eigenlijk wel 3 meegemaakt afgelopen jaar. En ook die zeiden, dit gaat niet. Dit kan niet. We kiezen met alle moeite, met alle pijn, met alle verdriet en rouw daarbij. We kiezen voor die abortus. Ik ken niet 1 op de 8 vrouwen die ik ken heeft een abortus ondergaan, zeg je eigenlijk. Zwangerschappen was het. Precies. Ja, zwangere vrouwen, maar 1 op de 8 zwangere vrouwen. Maar ik ken er misschien maar 3 of zo. Dat zegt iets. Er wordt al zo moeilijk. Het is een taboe, zeg je. Ja. Het is een taboe. Er zit heel veel pijn en schuld en schaamte in. En dat, je ziet ook wat voor emoties het bijvoorbeeld bij Julia opbrengt. Die komt ook eerder naar de studio om hierover mee te praten. Ja, ze is er altijd op tijd, hoor. Ja, ik denk dat het alleen maar erger wordt op deze manier. Nee, je bent geraakt. Nee, precies. Ja. En ik vind ook echt een heel groot verschil. Er hangen al jaar en dag op de stationen hangen van die... perron hangen van die posters, hulp voor moeder en kind. Ja. Dat vind ik van een totaal andere orde. Dat kan je goed hebben. Ja, omdat dat is een hele andere toon. Dat je als je inderdaad je denkt, ik ben zwanger, maar ik weet niet hoe, wat dan. En dan is er gewoon hulp voor jou. Ja, oké, nog 1 keer wil ik er dan. Dat is wel heel wat anders. Misschien hadden we een andere toon moeten kiezen, of zeg je nee? Nou ja, gelukkig is het sportje in die zin ook maar 1 week in het jaar. En doen we 51 weken ook iets heel anders. Okay. En zetten we ons op een andere manier in. Maar het is wel zo dat er ook vrouwen bij de abortuskliniek, ook uit onderzoeken blijkt, dat het alternatieven niet altijd besproken worden. En dat dwingt ons misschien wel in een situatie waarin we zoiets hebben van, ja, maar wij vinden het zo belangrijk dat elke vrouw weet dat er een andere keuze mogelijk is. Maar dan is. Zou je dus die toon kunnen kiezen die je in die postercampagne ziet. Dus ik ben ook heel blij dat die dus de andere week ook te horen is. Aan de andere kant denk ik, jongens, we hebben het hier wel over een leven. Het is een confronterende boodschap, besef ik me helemaal. En ik voel ook mee met de pijn van de vrouwen die dit horen en getriggerd worden. Maar het gaat ook over het ongeboren leven, wat die beschermwaardigheid, waar het zo belangrijk voor is. En daar maak ik me hard voor. Zet gewoon in op samenwerking. Je hebt een bepaald doel. Hè? Je wilt dat er zoveel mogelijk kinderen geboren worden uit zwangerschappen. Zet je dan in voor of preventie van zwangerschappen die ongewenst zijn, of de zichtbaarheid van die opvang. En werk op al die manieren samen. Of betere kinderopvang, of gelijke rechten voor vrouwen, zodat ze niet economisch afhankelijk van een man worden als ze zwanger zijn. Dit wordt ook weer een politieke huisvesting voor dertigers. Ja, maar ik bedoel, dat is... Huisvesting voor dertigers, Je kan wel meer verdiepen dan... En de redenen waarom mensen zeggen, ik kan het nu niet aan. Maar daarom vind ik het persoonlijk, dus voor mezelf, persoonlijk ook belangrijk om in het babyhuis te zijn. Om 6 keer per nacht even uit het bed te gaan en te voelen van, hé, als je een kindje krijgt, best wel intensief. Ik ben het ook mee eens dat we het niet alleen bij woorden moeten houden. Ze blijven langer dan in zo'n huis. Hè? Je komt er echt nooit meer vanaf. Ja, maar gelukkig is het ook iets prachtigs, hoop ik ook dat u dat zo mag ervaren. Het is hartstikke prachtig en het is ook hartstikke zwaar. Het is een enorme verantwoordelijkheid. Het is een beetje 2-1 geworden. Julia, die was hier alleen om even jouw persoonlijke irritatie toe te lichten. Nou, die komt uit mijn oren. Het gesprek zou zijn tussen Ellen en Willeke. Het is enigszins anders verlopen. Ellen, nog een laatste zin? Nee, helemaal goed. Ik denk dus inderdaad, werk samen op een constructieve manier met mensen die allemaal hetzelfde willen, namelijk het beste voor de vrouw en het beste voor alle kinderen. Willeke, wil jij nog iets zeggen? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. En dan wel met de boodschap die we deze week hebben uitgedragen. Ja, ja. Het is toch wel een soort van vredig einde aan het gesprek. Ellen Verheij, progressief theoloog. Is dat eigenlijk een goede typering? Gewoon theologisch. Theoloog. Willeke Hoogendoorn van de SGP Jongeren en Julia Wouter Spindokter. Fijn dat je er bent en blijft. En dank dat jullie er waren en misschien nog wel even blijven. Het woord is aan satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het demissionaire kabinet wil een advies van het OMT over een mogelijk vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling. Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot veel gewonden en het kan het zorgsysteem niet aan tijdens een coronagolf. Ik praat erover met OMT-lid Arno de Ruiter. Het kabinet vraagt dus om uw advies. Als u een tipje van de sluier kunt geven, denkt u dat het inderdaad verstandig is om een vuurwerkverbod af te kondigen, omdat er dan minder vuurwerkslachtoffers vallen, zodat die niet afgevoerd hoeven worden naar de ziekenhuizen, waar het natuurlijk al druk genoeg is. En dat dus een logische maatregel zou kunnen zijn, hè, die overigens afgelopen jaar ook al gold, hè, en waarvan toen ook al geconcludeerd werd dat dat inderdaad een gunstig effect had. Wat denkt u vanuit uw medische deskundigheid? Is het natuurlijk een duivels dilemma, maar puur vanuit wetenschappelijk oogpunt, zou een vuurwerkverbod in welke vorm dan ook in de huidige situatie een verstandige maatregel kunnen zijn? Ja, dus het is toch complex, zegt u eigenlijk. Nou ja, dat heb je natuurlijk vaak, hè, in een crisis. Simpele oplossingen zijn er niet. Dank in elk geval OMT-lid Arno de Ruiter over de haken en ogen van een vuurwerkverbod. De Spindokters met Thijs van den Brink. Heel eventjes werd deze week de stilte in het formatieproces doorbroken. RTL Nieuws meldde dat er misschien volgende week wel een coalitieakkoord op tafel ligt. Zijn ze echt zo dichtbij? Of is dit een spin om het ongeduld te temperen? Ga ik bespreken met de spindokters. Jack de Vries, voormalig CDA-spindokter. En Julia Wouters, voormalig politiek assistent van Lodewijk Asscher. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Volgens RTL Nieuws zijn betrokkenen bij de formatie optimistisch. Als alles meezit, zou het kunnen dat er eind volgende week een coalitieakkoord wordt gesloten, zegt een anonieme bron tegen RTL. Is dit een spin of is er echt nieuws op komst? Julia, wat denk jij? Ik vind dit een beetje klinken als iemand die gewoon weer iemand tegen in de gang heeft gesproken en zei van, nou, het gaat hartstikke goed, ik denk dat het niet zo lang meer duurt. En dan vraagt de journalist, zou het misschien volgende week zijn? Nee, een weekje later, ja, dat denk ik wel. En dan heb je nieuws. We moeten er niks achter zoeken. Nee, want waarom zou je er nou de druk op zetten? Het is hartstikke mooi als het eind volgende week er is. Maar het is spintermen niet zo handig om te zeggen dan en dan is het. Nee. Want dan opeens duurt het nog een week langer en is iedereen woedend. Ja, terwijl als het, het is weer uitgelopen. Ja, Jack, mee eens? Ja, verwachtingsmanagement is altijd het belangrijkste. Je moet nooit een deadline te vroeg leggen, want dan bouw je je eigen teleurstelling weer in. Ja. Weet je, het zou mooi zijn. Maar tot nu toe hebben we ook al eerder geconstateerd, lekt er eigenlijk niks uit deze formatie. En dit zal dus ook niet gelekt zijn. Okay, we hopen het wel, maar het is denk ik cognitieve dissonantie. Ja, vandaag een reactie van informateur Remkes. Die zei, ik begrijp het ongeduld, maar ze hebben tijd nodig. En hij noemt het gerucht dat het volgende week klaar zou zijn verzinsels. Is dat gewoon een glasharde ontkenning? Ja, dat is het, maar het kan ook gewoon terugduwen. Het kan ook gewoon nog kloppen. Nee, maar als het dan klopt, dan kan hij dat tada, meevaller presenteren. Ja. Vera Bergkamp zat gisteravond om tafel met de informateurs en ze was bij. Nee, ze zat vandaag om tafel met de informateurs en gisteren was ze bij Talkshow M en daar zei ze dit. Neem de Kamer nou mee. Wat is nou een tijdspad? Geef ons een doorkijkje in wat je gaat doen. En dat is belangrijk, want wij zijn als Tweede Kamer opdrachtgever van de informateurs. Ik krijg heel veel mailtjes ook van mensen die zeggen, goh, moet dat dan zo lang duren? En je hoort ook in de media allerlei berichten over, nou, het gaat lukken voor de kerst. Denkt u dat we voor het eind van het jaar een nieuw kabinet hebben? Dit is voor mij een even grote vraag als voor u. Ja, ook Pieter Omtzigt, die wilde een tijdpad en een debat. Julia, is dat wijs, slim, goed om daarom te vragen? Nou, dit is een beetje inherent aan dat we prerogatief bij de Kamer hebben gelegd. Ja, sorry. Vroeger deed het initiatief bedoel je? Nee, maar ook niet eens het initiatief. Maar je mag als Kamer dus nu de rol pakken die voorheen de koningin had. Die keek dan over de leesbril zo even je streng aan. Van jongens, gebeurt er nog wat? En wat kan ik verwachten? Ja. En dat doet de Kamer nu. Ja, en dat doen ze bij monden van de voorzitter van de Kamer. Dus die stuurt af en toe een brief of die zegt dus schiet eens op. Ja. Ja, maar ik begrijp ook wel de reactie van Gert-Jan Segers vorige week. Ja, het duurt al heel lang. Ja, we hebben een record gebroken inmiddels. Maar deze vier partijen die echt inhoudelijk aan het onderhandelen zijn, dat duurt natuurlijk nog maar een paar weken. Ja, ja. Dus zo lang zijn die nog niet bezig als je dat afzet tegen andere normale formaties. Er wordt wel creatief formaties. Met tijd geboekt. Ja, dus, want er stond 3,5 week. En als je gaat rekenen, kom je gewoon over ruim 5 weken. Nou ja, wij praten er al behoorlijk lang over hier met elkaar. Staat deze podcast. Ja. Dat is echt veel langer. Ja. Maar je kan ook zeggen, ja, de meerderheid van de Kamer is vertegenwoordigd aan die tafel van de informateur. Dus de meerderheid van de Kamer wil het zo. En die hebben ook het debat tegengehouden dus. Waar Pieter Omtzigt voelt. Precies. Ja. Ja, ik weet ook niet of een debat nou weer zo zinvol is. Maar ik vind het wel zinvol. Je bent volksvertegenwoordiger, dus je moet ook het volk vertegenwoordigen. En het volk is nogal ontstemd en ongeduldig dat het allemaal zo lang duurt. In de evaluatie van de formatie van 2017 stond: de voorzitter van de Tweede Kamer is niet verantwoordelijk voor het verloop van de formatie. De bevordering van de voortgang van de formatie is in eerste instantie een aangelegenheid van de informateurs en de onderhandelende fractievoorzitters. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben moeite Kamervoorzitters ermee. Nee, maar ze is er niet verantwoordelijk voor. Dat wil niet zeggen dat ze er ook niks over mag zeggen. Ze mag wel zeggen, goh, duurt het nog lang? Hoe zit dat? Dat is er wel haar. Ja, maar er is dan ook geen enkele druk vanuit de andere kant gezien om te zeggen, daar gaan we eens naar luisteren, Jack. Want ze kunnen gewoon zeggen, ja, die verantwoordelijkheid ligt bij ons, niet bij jou. Nee, ik heb al eerder gezegd, de tijd met de koningin en de koning was zo slecht nog niet in de informatie. We hebben nu natuurlijk heel veel gedoe gehad in deze formatie. Mede dankzij de rol die de Tweede Kamer heeft en alle debatten die gevoerd zijn. En net wat Julia zegt, de koningin kon je wel even streng over je bril aankijken en zeggen van, en nu even vaart maken. Of ook gewoon een directie aangeven van, hallo, volgens mij kunnen jullie prima met elkaar gaan praten. Geen blokkades. Aan de slag nu. En dat missen we wel een beetje. Ja. Want ja, het is toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt daar in de Tweede Kamer. Ja, ik heb de koningin nog nooit met een bril gezien. Ze heeft vast een leesbrilletje, toch? Ja? Ja. Ja, als bewindspersoon moest je ieder half jaar moest je langs. Oh ja. Dat waren echt wel pittige gesprekken. Ja. Serieus, ja? Ja, de koningin was buitengewoon goed op de hoogte over je beleidsterrein. Maar en dan mocht je in de toch zin wel even. Ja, maar ja, je mag natuurlijk niet letterlijk zeggen wat ze zei, want dat is geheim. Maar vroeg ze dan van, doe je wel wat je hebt afgesproken in het regeerakkoord? Of in welk, hoe moet ik het voor me zien? Waar tonen ze zich kritisch of scherp over? Nou, ze had de verschillende dossiers helder voor zich. Weet je, ik was verantwoordelijk ook voor personeel en ook voor veteranen. Hoe zit het nou met de voortgang van de veteranenwet? En waarom is daar nu een discussie over? Al die onderwerpen kwamen echt wel langs. En dan kwam je echt met zweetstraaltjes op je hoofd, kwam je weer naar buiten lopen? Ja, de koningin, en groot respect daarvoor, want dat is een heel kabinet en heel veel beleidsschijnen, was buitengewoon goed ingevoerd altijd. Ik had daar grote bewondering voor. Okay. Ik vraag me toch altijd af of Willem-Alexander dezelfde autoriteit uit zou hebben gestraald als hij die positie had gehad. Omdat het een man is? Nee, niet omdat het een man is, omdat het een ander karakter is. Oké. Okay. Ja. Goed, dat weten we niet, want die mag er niet over meepraten. En macht komt ook met de positie die je krijgt. Hè? Dus misschien dat als hij dat had moeten doen, dat hij daar ook. Dat kan ook, ja. Het kabinet lijkt dichtbij komen en de eerste namen beginnen te circuleren. Tom-Jan Meijers van NRC die noemde Pieter Jaap Albersberg, die schijnt lid te zijn van de ChristenUnie. Die is nu nationaal coördinator terreurbestrijding, geloof ik. Europarlementariër Esther de Lange wordt genoemd. En de VVD's die nu al in het kabinet zitten, zoals Dennis Wiersma en Dylan Jezielkus, die lijken door te mogen. En Steven van Weijenberg van D66 lijkt ook door te mogen. Heb je nog andere namen gehoord, Jack? Heb je nog andere namen gehoord? Nou, wat je binnen de VVD natuurlijk wel hoort, het is nu toch ook wel echt tijd voor de terugkeer van Janine Hennis. En ik zou dat haar zeer gunnen. Ja, de vorige keer zou ze eigenlijk minister van Buitenlandse Zaken worden. Dat ging toen niet door vanwege dat Mali-drama. En toen moest Halbe Zijlstra verplicht naar Buitenlandse Zaken, die daar helemaal geen zin in had. Ja, zij moest aftreden naar sociale toen, zaken. Ja. Hennis die moest toen aftreden. Heeft natuurlijk de afgelopen periode in Afghanistan, in Irak gezeten. Namens de VN. Maar waarom wil je dat ze terugkomt? Nou, als je kijkt binnen de VVD, wat zijn nou mensen die eventueel een Mark Rutte zouden kunnen vervangen? Dan zijn er twee namen die genoemd worden. Dat is Edith Schippers en dat is Janine Hennis. En ik heb Janine Hennis in haar functie als minister van Defensie natuurlijk nauw gevolgd en veel gesproken. En ik vond dat ze het echt goed deed. Ze had denk ik buitenlandse zaken ook heel goed kunnen doen. Oké, is groot talent. Die moet de VVD binnenboord houden. Vind ik wel. Ja. Julia, nog andere namen gehoord? Nee, ik heb helemaal niet zo geluisterd naar een naam. Hallo, doe je ik heb natuurlijk. Ik kijk dan naar mensen en denk, oh, zou dat niet geweldig zijn? Want ik hoorde dan die Aaldersberg. En dan denk ik altijd, ja, ik dan kan ik nou niet op haar naam komen. Maar zij is ook van de ChristenUnie. Zij is ook terrorisme-expert. Beatrice de Graaf. Ja, hoe geweldig zou dat nou niet zijn als die minister wordt? Dus dat is hij wel net zo deskundig. Ja, er zijn altijd mannen die net zo deskundig zijn. Maar ik ben, zoals je weet, voor meer vrouwen in de politiek. Okay. Dus, ik hoorde deze week het gerucht dat het een groot kabinet wordt met veel ministers en dat mag ik hopen. Ja? Want we hebben nu de afgelopen 10 jaar allemaal mensen totaal over het randje heen geduwd. Ja. En het is echt waar dat een bewindspersoon helemaal overladen met verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je alles een beetje doet. En als je met de opdrachten die er liggen, zou het goed zijn als je je daar ook echt helemaal vast in kan bijten. Een aparte klimaat hoorde ik, een aparte voor wonen. Voor alle grote thema's van dit moment wordt een aparte bewindspersoon. Zoals het vroeger ook was. Hè? Je had vroeger ook een minister van Milieuzaken en een minister van Volkshuisvesting. Ja. Dat is een raar soort efficiëntiedenken en dat het allemaal goedkoper moest. Want per bewindspersoon kost natuurlijk ook wat. Hè? Ja. Nou ja, krijgen de balken maar daar zit dat geld niet in. Nee, we hadden bij balken en dan hadden we er 16. En toen kwam Rutte en die zei... 10? Conform zijn na 12 ging hij volgens mij toen. Maar jij zat er dichter bovenop. Bij, maar ik kan Rutte helemaal niet tellen. Dus mij moet je nooit zo serieus nemen als er cijfers volgens mij gingen we terug naar 12. En net wat Julia zegt, je ziet nu allemaal mensen overspannen raken. En er zijn een aantal beleidsterreinen die natuurlijk... Weet je, dat blok op een gegeven moment zei... ja, volkshuisvesting is klaar, dat ministerie kunnen we opheffen. Nou, ze zitten midden in een wooncrisis. Dat wordt dus een hele slechte beslissing. Ja. Ruimtelijke ordening idem dito. Dus die moet zeker terugkomen. Er werd ook wel veel gezegd van er moet iets voor digitale zaken komen. Er is nu een speciale vaste Kamercommissie digitale zaken ook gekomen. Maar die hoor ik steeds minder terugkomen... dat daar toch een aparte bewindspersoon voor komt. Maar die gaat de hele dag zitten computeren. Europese zaken hadden we ook wegbezuinigd. Ook hartstikke goed als dat weer terugkomt. Ja, maar het wordt dus een heel groot kabinet. Dus als we nu niet gebeld worden, worden we nooit meer gebeld, Jack. Nou, ik had het er toevallig gisteren wel over. Ja, als we nou dus naar zo'n 20 gaan, hoeveel zouden er dan nog het CDA kunnen toevallen? Zo'n 4 ministers kom je dan dus op als derde partij. Dus ja, dan zijn er voor mijn kleur niet zo heel veel plekken te verdelen. Ja, ook nog staatssecretaris, hè? Ja. Kom. Ja. Zeker, ik las in de voorbereiding, jij wilde Herkamp nog weer terug. Die zit er nu natuurlijk. Nou ja, mijn stelling is, ik had daar een mooi gesprek over... toevallig bij het Ronald McDonald Fonds met Ed Nijpels. Mijn stelling was, je krijgt de beste nieuwe wijn met oude zakken. Dat komt omdat ik... Dat gaat heel snel. Je krijgt de beste nieuwe wijn met oude zakken. Dus Herkamp vind jij een oude zak? Nou, ik vind dus oudere bewindspersonen... die hebben en het voordeel van de senioriteit... en de kennis op hun dossier, wat nu gevraagd wordt... maar die hebben ook, zijn veel minder gevoelig voor de waan van de dag... voor de druk van de Kamer, alle gekkigheid. Zeg van, dit vind ik gewoon, dit verdedig ik in de Kamer... en Kamer, als u het niet mee eens bent... weet je, ik zit aan het eind van mijn carrière, wat maakt mij het uit? Kan mij het ik krijg dus veel meer statuur. En dus voor dat dualisme en die nieuwe bestuurscultuur... die we willen in Den Haag... ja, ben ik eigenlijk voor mensen met veel senioriteit... à la een Henk Kamp. Het is jammer dat ook een Ben Knapen en een Blok... en dat soort mensen nu zeggen, we zijn niet meer beschikbaar. Zijn nou Blok? Wil je Blok nog een keer? Stef Blok? Nou ja, die is ook best heel ervaren. Heeft heel veel ministeries al gehad. Laat ik zich ook niet heel snel gek maken. Ja. Nee, maar even los van de precieze... Even los van de precieze namen... mensen die meer onthecht zijn en niet zo gevoelig voor de waan van de dag... dat komt uiteindelijk, denk ik, de slagkracht... en de kennis en kunde van een nieuw kabinet ten goede. Julia? Nou, kijk, Jack heeft natuurlijk zoals altijd gelijk. En tegelijkertijd maakt hij ook een hele grote denkfout. Omdat niet zo gevoelig zijn voor de waan van de dag... en je niet gek laten maken door de Kamer... komt vaak in mensen die zich ook niet zo heel veel aantrekken... van emoties die er in het land leven. En die niet zo geïnteresseerd zijn in wat mensen vinden... en waar ze tegenaan lopen. En die dus vrij... Zakelijk? Ja, zakelijk en ambtelijk met dingen om kunnen gaan. Dus ik kan me nog herinneren hoe Henk Kamp het Groningen heeft gedaan. Nou, hij liet zich door niemand gek maken. Maar ik denk dat die mensen in Groningen hartstikke gek van hem werden. Dus Het is een talent als je van niks en niemand wat aantrekt. Onverstoorbaarheid is belangrijk. Maar ik weet niet of het ook een heel groot politiek talent is. Okay, Jack is voor oude zakken, jij bent voor jonge vrouwen. Ja. Dat is een beetje de samenvatting. Ja. We gaan zo verder praten. Daar moet je ook vrouwen. Nog even een mooi tegeltje van maken. Ja. Goed, dan straks in het vervolg van de podcast. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen naar de uitzending praten we met jullie verder in de podcast De Spindokters. Daarin hebben we over wappermoties, de klimaatdraai van Rutte en of journalisten eigenlijk wel tegen kritiek kunnen. Vanaf 8:30 is die nieuwe aflevering te beluisteren in je favoriete podcast-app. Zometeen Bureau Buitenland, Sophie Derksen. Met de winteropkomst vrezen Afghanen voor grote hongersnood in dat land. En om 8:30 is er Langs Lijn en Omstreken. Daarin is collega Annemar Zwart te gast. Zij doorbreekt het taboe op praten over een kinderwens. Dag. NPO Radio 1.